Sfântare, Domnului Dumnezeului nostru, Sfântare și Sfântare, Sfântare, Sfântare, Sfântare, Sfântare, Sfântare, Sfântare, Sfântare, Sfântare, Sfântare, Sfântare, Sfântare, Sfântare, Cel ce ne-l da de la Ioan a primit a se băteza pentru noastră în Dumnezeu Hristos, învăratul Dumnezeu nostru, pentru vecii învățat la acest an. Are Sfinților Săriților și întotdeauna dați-vă la apostoli, cu ale Sfântului Ioan, pentru de pe rog, precum Dumnezeu și astăzi. Ale celui creștin pentru noi, Ioan, Grigal, Fabian, Constantinopol, ale Sfinților Grec, să înălțești ca nici atunci și anul și de lucru pe Sfinților, să nu vrea să se înviască în acolo. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeu, Sfinește pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, al Duh și Părerea și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, dintre marele praznice împărătești, în care se laude creștinul și îl laude pe Dumnezeu, se numără și praznicul botezului Domnului Iisus Hristos. Botezul Domnului Hristos este începutul unei noi vieți, închizând viața cealaltă a dintelui pentru dinte și ochi pentru ochi, legea mozaică, și avea să deschidă viața cealaltă creștinească, care își are dictonul milăvoiesc și nu șertfă. Înainte de a veni Hristos, lumea păgână se desfăta la culme atunci când vedea sânge. Pentru ei, mai ales în metropola lumii antice, în Roma, unde domna mult plăcerile acestea carnale, era pâine și sânge. Când vedea că omul moare în arenă, în acele desfătări ale lor păgâne, exultau de bucurie. Hristos, văzând chinul lumii, că oare cui îi place să moară, cui îi place să se chinuie, să se zbată scurgându-i sângele din rănile lui. Și văzând acest chin, a venit și a lăsat milăvoiesc și nu șertfă. Pentru aceasta, botezul din legea veche, care era tăierea împrejur, ce se făcea la 8 zile de la naștere pentru copilul față bărbătească, a închis Hristos aceasta și a deschis noul botez, botezul din apă. De fapt, cum a spus și Domnul, că cel ce nu se naște din apă și din Duh, acela nu va vedea împărăția cerurilor. Așa mărturisim și așa cunoaștem și așa vom ține până la sfârșitul veacului cel ce crede cu adevărat în Hristosul care e s-a botezat. De mâinile celui pe care astăzi observăm Ioan Botezătorul. Așa cum un copil se plămădește în pântecele Maicii lui, timp de 9 luni, așa și Domnul s-a plămădit în pântecele Fecioarei. Și cum un copil nu pui preț pe el până nu se naște, îl îngrijește în burtă ca să-i dai viață, dar de momentul ce s-a născut și este viu și deja pui preț că s-a născut omul în lume, așa și botezul Domnului este o altă naștere. Deci omul are două nașteri, nașterea trupească și nașterea duhovnicească. fiindcă El este făcut de Dumnezeu din două părți, unite cu suflare dumnezeiască, cu Duh de viață. Lut, că din Lut suntem luați din pământ și din suflet, care are rădăcina sufletul nostru din dumnezeire. Aceste două părți componente a unui om, prin voința și darul lui Dumnezeu, iată că se mișcă spre viață. Și când după 9 luni se naște, deja poate și mama să se bucure și ceilalți că s-a născut om în lume. Bineînțeles că trebuie și o naștere duhovnicească și nașterea duhovnicească este cea din apă și din Duh, cum a lăsat-o Mântuitorul. Pentru ce așa să se facă nașterea duhovnicească și cel ce nu se naște duhovnicește nu va vedea Împărăția Cerurilor? În primul rând, ținând cont că un copil în pântecele Maicii lui este înconjurat de apă și acolo se prămădește timp de 9 luni de zile, tot la fel materia din care se face nașterea duhovnicească este apa. Și apoi vine Duhul Sfânt care arde păcatul strămoșesc și din momentul acela omul este scris de Sfântul Înger în cartea vieții. Nimeni în lume, câte stăpâniri au fost, mai cu bun simț, înțelepte sau nebune, nu a scris pe copil din pântecele Maicii lui până nu s-a născut. Cu atât mai mult putem să înțelegem că niciun înger din cer nu poate să scrie un om dacă nu s-a născut duhovnicește, născut spre viața veșnică. Deci Mântuitorul a venit pe pământ în chip firesc, luându-și haina aceasta a trupului din sânciuirile Fecioarei Maria, care era om. Și nu era o nălucă. Și iată că dacă a venit în legea iudaică, a împlinit acea lege tăindu-se împrejur, lăsându-se ca un prunc omenesc să se taie împrejur. Și apoi, fiindcă el era Dumnezeu mult așteptat, Mesia, a deschis legea nouă a blândeței, a milei, a îngăduinței și a schimbat tăierea împrejur prin botezul care l-a făcut la Iordan. Ne punem întrebarea, de ce în Iordan și nu în altă parte? De ce Ioan și nu altcineva? De ce atunci și nu altcândva s-au făcut toate acestea? Așa cum noi atunci când vrem să facem un lucru, întâi îl concepem în mintea noastră și apoi, pe măsură ce trece timpul, căutăm cu osteneală să-l desăvârșim, ca lucrul acela să rămână de preț cât trăiești tu și după tine. Așa Dumnezeu, când a vrut să facă mântuirea omului, a desăvârșit toate aceste lucruri. Pentru aceasta a venit când s-a împlinit vremea, luând trup omenesc din Fecioara Maria și nu din altcineva. Pentru aceasta avea ca să deschidă legea nouă, botezându-se în Iordan, unde trebuia să sfărâme zapisul care era încheiat între Adam, strămoșul nostru, și diavol. Ca a spus prorocul David, În mijlocul pământului mântuirea ai pus, Hristos Dumnezeule, sau în alt loc, tu ai sfărâmat capul balaurului în apă, datul ai pe el mâncare noroadelor arapilor. Adam, după ce a fost scos din Eden, pentru greșeala care a făcut-o că nu a păzit porunca lui Dumnezeu, era un chip de om fără protecție. Și cel ce l-a înșelat în Eden avea să-l înșele mult mai ușor acum când era scos din Eden. Ca ați văzut dumneavoastră, este mai greu pentru diavol ca să te șubrezească din statornicia în care stai. Că Dumnezeu ne-a pecetluit cu curăția și pecioria în toate felurile și poftele. Dar în momentul când se strică aceste lucruri, mare osteneală este ca să-ți revii la ceea ce ai pierdut și apoi să păzești ceea ce câștigi cu sudoare. Deci iată-l pe Adam ieșit din Eden. Și atunci, necunoscând ce înseamnă prin sudoarea frunții tale să-ți câștigi existența, n-a întârziat și diavolul să-i dea a doua lovitură. A venit în chip de om și a arătat pământul la orizont zicându-i: tot ce vezi de jur împrejurul tău este al meu. Dacă vrei să-ți dau ție, eu îți pot da tot ce te înconjoară, iar tu dă-mi mie ce intră în pământ. Iar el nu știa moartea, nu știa ce cere vicleanul. Și atunci s-a învoit. Dar cum vorba nu are preț, ea se uită și poate fi contrazisă, diavolul a cerut să scrie. Și a scris cu sânge din el, din Adam. Și atât i-a trebuit diavolului acest zapil să-l ia și l-a ascuns pe pământ. Că în cer n-avea cum să fie, că el era căzut. Și acel zapis, că adică ce intră în pământ să fie a diavolului, a fost legământul cu urmașii lui Adam până când va veni Hristos la judecată, ca tot omul la obștescul sfârșit, cu știrea lui Dumnezeu și nu cu știrea omului, sufletul să-i meargă în iad. Deci toți oamenii până la Hristos mergeau în pântecele iadului, orică erau păgâni, orică erau creștini, erau din neamul iudeu care cunoșteau legea, orică erau greți, prin faptele lor mergeau în pântecele iadului. Și acest zapis era necunoscut de oameni. Numai de Dumnezeu să știa că este ascuns în pârâul Iordanului, acolo unde se socoate a fi mijlocul pământului, adică a uscatului. Și pentru aceasta Dumnezeu a croit la împlinirea vremurilor toate aceste lucruri de desăvârșirea mântuirii omului. Ne întoarcem puțin la timpul nașterii Domnului, când Irod, din mânia lui, că a auzit că s-a născut împărat în Vitleiem, a trimis oaste și a ucis pe copiii mai jos de 2 ani din ținutul Vitleiemului, la număr fiind 14.000. Printre acești copii era și un oarecare născut la bătrânețe prin darul Duhului Sfânt, din prorocul Zaharia și bătrâna Elisabeta, Când au venit ostașii ca să-l prindă pe prunc, bătrâna Elisabeta l-a luat în brațe și a fugit. Și se ruga în gândul ei să o salveze sau să-i salveze mai bine pruncul, ia dându-și viața dacă va fi nevoie, dar pruncul să trăiască. Spune istoria sfântă că atunci când soldatul era gata să pună mâna pe prunc, ea în disperare s-a aruncat spre Dumnezeu rugându-se și atunci s-a despicat o piatră. A trecut ca printr-o ușă și s-a închis piatra, izbindu-se în acea piatră soldatul, acea fiară sălbatică. Din momentul acela, pruncul din brațele Elisabetei a rămas în pustiul Iordanului, singur fiind copilul pustiului, austerității de acolo, fără nicio protecție, că aveau să spună evangheliștii de mai târziu, și acest Ioan, bărbat înduhovnicit, purtând darul Duhului Sfânt, purta haină din păr de cămilă, hainele lui erau încinse cu o curea din animal, se sătura cu un fel de lăstar din pustiu, și umbla cu niște sandale și pretutindenea propovăduia pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Închipuiți-vă ce înseamnă un copil mic părăsit într-o junglă, într-o pădure. Cât o fi plâns după moartea mamei lui, că a murit imediat, în puține ani a și murit, iar el a rămas copilul junglei în protecția directă a lui Dumnezeu. Nu se știe ce-o fi pătimit acest copil, ce-a grăit cu Dumnezeu, doar atâta știm că a fost unul dintre cei mai mari bărbați ai lumii, a fost ultimul proroc, datorită vieții lui dumnezeiești, a blândeței lui, a tăriei cu care a certat păcatul, Dumnezeu l-a împrednicit ca el să fie omul care să-l boteze pe Fiul lui Dumnezeu. Închipuiți-vă la câtă de săvârșire s-a putut urca prin viața lui Sfânt acest bărbat. Deci iată-l pe Ioan Botezătorul insuflat de Duhul Sfânt, proroc. Și de la Dumnezeu insuflat, boteza pe iudei, propovăduindu-le întoarcerea din cărările scrâmbe ale păcatelor. Acest proroc, ultimul fiind, a fost prorocit de prorocul Isaia, care spune: iar eu trimis pe îngerul meu înaintea feței mele, glas în pustie care spune: îndreptați cele colțuroase și cele scrânde nepezițele. Glasul celui ce strigă în pustie, și la propriu și la figurat, că era în pustiul Iordanului, dar vestea vieții lui s-a dus în tot ținutul Ierusalimului. Și pustiul minții iudeilor care călătoreau în calea păcatelor, deci striga mereu ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu, că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Și veneau iudeii cete în pustiul Iordanului și acolo cereau botezul care îl propovăduia Ioan Botezător. Și cum îi boteza? Cei ce primeau cuvântul mântuirii erau duși la Iordan și afundați în apă până la gât și acolo își mărturiseau fiecare păcatele. Dar fiindcă era om văzător cu Duhul, nu ca cei de astăzi care s-au mulțit ca ciupercile și vă duceți zi și noapte după ei, care ziceți că văd cu Duhul. Acesta era om cu adevărat întunezeit și vedea ca într-o carte interiorul omului. Și după ce își mărturisea păcatele, îl scufunda în Iordan. Deci în felul acesta boteza Ioan și spunea că nu sunt eu Mesia, cel pe care l-așteptați. Că vestea de el s-a dus în toată lumea. Toată lumea iudaică, că restul lumii era păgână închinându-se la idol. Și spunea că vine după mine cel căruia eu nu-i sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. Eu vă botez cu apă, iar acela vă va boteza cu apă și cu Duhul Sfânt, cu foc vă va boteza. Deci acestea fiind propovăduite în urechile iudeilor, a pustiului minții iudeului, și fac o mică paranteză, tot omul care colcă în păcat este pustiu, are mintea pustie de cuvântul lui Dumnezeu. În mintea lui lumină nu este, ci numai întuneric, că lumina este a îndrepta pașii din cărarea fărdelegilor și a necredinței în care îți zaci și te complaci. Deci iată-l că acesta spunea în pustiul necredinței iudeilor că vine Mesia, l-a și văzut de departe, el având niște ucenici și întrebat fiind când vor fi împlinirile prorociilor. Tocmai în momentul acela l-a văzut pe Domnul trecând pe cale și a spus: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, cel ce ridică păcatele lumii. Cuvinte tare adânci. Deci omul nu se poate naște până nu îi se distruge păcatul strămoșesc. Și păcatul strămoșesc se distruge prin apa botezului cu Duhul Sfânt în credința cea adevărată. Că tot omul care se naște sub soare de la Adam și până la sfârșitul lumii se naște cu un păcat strămoșesc. Și așa cum nașterea cea trupească este a ieși din pântecele mamei și vezi lumina și îți schimbi mediul de viață și începi să crești în alt fel, așa nașterea cea duhovnicească este deschiderea porților cerului prin stricarea zapisului, a morții. Deci, iubiți credincioși, iată, acesta era mielul lui Dumnezeu care strica păcatul lumii prin baia botezului de la Iordan. Că diavolul, dacă a ascuns acolo zapisul, nimeni nu știa unde este ascuns și nu avea puterea ca să-l distrugă, decât cel ce l-a făcut pe om, l-a făcut pe înger și știa vicrenia celui ce l-a înșelat pe Adam și pe om. Deci pentru aceasta Hristos vine ca un om, se supune legii și Dumnezeu fiind și-a trimis și omul care să-l boteze și nu oricine, ci om întunezeit, om care s-a născut cu 6 luni înaintea lui Hristos. Om care s-a născut cu mare minune și a fost și prorocit cine va fi. Iar prin viața lui groaznic de grea în pustiul Iordanului, prin voința lui și prin credința lui, el s-a desăvârșit, nu că a fost lăsat de Dumnezeu predestinat, cum crede lumea. Că mulți cred că Eu nu sunt făcut pentru așa ceva, dar eu nu pot ca să mă rog, dar eu nu pot să mă abțin de la acestea. Cum să nu mănânc eu carne și să postez? Cum să stau eu la biserică și să mă rog? Încearcă și vei vedea că ai să poți. Deci aici este voința, dacă vrei, toate le faci, iar dacă nu vrei, și cel mai mic lucru îți stă împotrivă și nu-l poți face. Deci iată-l pe Ioan Botezătorul că s-a desăvârșit prin propria lui voință și credință, ducând acea viață grea de mic în pustiul Iordanului și s-a făcut ca un vas curat, frumos, din materie de trup, de om, unde Dumnezeu a picurat cel mai mare dar, că nu a fost proroc mai mare ca Ioan Botezătorul. Pentru aceasta le spune tuturor evreilor timpul aceluia, îndreptați cele strâmbe, cărările și danilor erau strâmbe prin credințele lor, cum sunt credințele oamenilor de astăzi, economii tainelor lui Dumnezeu, pendulează când la catolici, când la baptiști, sub deviza dragoste. Această dragoste de care tot spune, are și ea o sensibilitate, are o curgere, o direcție, că tot dragoste se numește când te mai duci prin alte paturi. Tot dragoste se numește când iubești un câine și ți l-ai făcut idol. Și nu-i tot una cu dragostea de Dumnezeu, cu dragostea de familie, cu dragostea de ceea ce ai jurat. Deci iată îndreptați cele strâmbe iudeilor care ați părăsit calea dreaptă cea spre Dumnezeu, îndreptați-vă, neteziți cele colțuroase, adică păcatele care stăteau ca niște spini pentru sufletele lor, trebuie netezite, opriți-le. Și nu se rușina, prorocul a spune, pui de năpârcă, simțiți barda la rădăcina pomului. Jidanii plini de cate au văzut în Ioan Botezătorul o împlinire a prorociilor și ca acesta aduce cunoștință de venirea lui Mesia, dar fiindcă păcatele lor erau atât de grele și i-au pătruns în ființa lor, veneau iscoditori să audă cuvântul lui Ioan. Și dacă el vedea ca într-o carte, în inima jidanilor, iscoditori și vicleni, îi mustra spunându-le, pui de năpârcă, ce ați venit să vedeți? Au trestie bătută de vânt sau om în portire și bison în haine moi? De ce îi numește pui de năpârcă? Năpârca se naște mâncând pântecele mamei și o omoară. Deci nu are o naștere firească. Jitanii se lăudau cu prorocii, dar tot ei i-au omorât. Deci gândiți-vă la câtă răutate, cum nu s-a mai existat sub soare. Îți crap capul și te omor, dar de mâine eu mă laud cu tine și te scot în față, uite, din seminția mea l-a omorât cineva. Cum au făcut la războiul mondial. Tot jitanii și-au omorât jitanii lor și acum despăgubesc averi fabuloase. Deci n-a existat vicrănie mai mare sub soare. Pentru aceasta i-a numit pui de năpârcă. Vedeți barda la rădăcina pomului, adică a venit, s-a apropiat venirea lui Hristos și vă simțiți moartea fără de legilor voastre și veniți să-i scotiți. Deci iată cărarea care o pregătește Ioan Botezătorul pentru împlinirea prorociilor și mântuirea omului prin botezul Domnului. lucru cel mai mare care este, care s-a întâmplat la botezul Domnului, a fost că s-a arătat Sfânta Treime în felul acesta. Domnul Hristos, când a intrat în apă și Ioan Botezătorul, cu tremurându-se prin smerenia lui de cer de porunc și s-a sălășuit cu o rază de lumină peste acesta care era botezat de Ioan. Și din înaltul cerului s-a auzit pentru toți cei ce au fost prezenți la acest eveniment dumnezeiesc și omenesc și au lăsat mărturie până în zilele noastre și credem că este adevărată această mărturie. Glasul Tatălui Ceresc spunând, acesta este Fiul meu cel iubit pentru care am binevoit ca acesta să-L ascultați. Deci din înaltul cerului s-a auzit glasul Tatălui Ceresc, că acesta ce se botează și-a luat chip de om, din Fecioara Maria, este Fiul meu cel iubit și Duhul Sfânt a fost între cei doi, Tatăl Ceresc și Fiul, împlinind în felul acesta Sfânta Treime. De ce s-a arătat un chip de porumbel? Ca semn că Dumnezeu s-a împăcat cu omul prin Iisus Hristos. Nu s-a arătat porumbelul în momentul când s-a născut omul, și putea să se arate când a murit pe cruce sau când a înviat, s-a arătat acum când Domnul predă legea veche de naștere din apă și din Duh. Deci omenirea acum se naște spre cucerirea împărăției din care a căzut, a împărăției lui Dumnezeu. Așa cum noi, când s-a salvat împreună cu fiii și nepotul lui, urcându-se în corabie, a primit semn de la porumbelul care i-a dat drumul din corabie, aducând în cioc o ramură de măslin, ca semn că apele s-au retras, moartea s-a retras de pe pământ. Așa și aici Duhul Sfânt a venit ca mărturie pentru toată omenirea că Dumnezeu a încetat mânia sa care a avut asupra lui Adam și a descendenților săi. Deci acum s-a oprit mânia lui Dumnezeu și prin Fiul Său iubit, iată că împacă lumea cu Dumnezeu. Deci prin nașterea din apă și din Duhul Sfânt care o primește omul, se redeschide pentru cel ce se botează și crede în acesta care s-a botezat ieri, atunci aș recucerește împărăția care a pierdut-o și o pierde în fiecare zi prin ascultarea poruncilor lui Dumnezeu și săvârșirea trupului și a sufletului împăcate. Preoții stilului nou de astăzi, ca să poată să facă unirea cu catolicii care fac botezul prin stropire, au început de câteva ani, câteva zeci de ani, ca să facă botezul din stropire. Nu se socoate a fi un botez duhovnicesc după canoanele Sfinților Părinți. Cu toate că în icoana ortodoxă îl vedem pe Domnul stropit cu o mână de apă de către Ioan Botezătorul, botezul oamenilor nu se face prin stropire, ci se face prin cufundat. Care este neînțelegerea? Că Domnul a fost doar stropit, iar noi trebuie să ne stropim. Am spus în începutul cuvântului că Ioan Botezătorul îi punea pe oamenii scufundau în Iordan până la gât și își mărturisau păcatele și apoi îi scufundau. Pe tot până nu se vedea fir de păr din capul lui. Oare pentru Domnul, pentru ce mai trebuia să fie scufundat, ce să mărturisească Domnul fiind Dumnezeu, om fără de păcat? Deci el numai cât a împlinit, a arătat botezul. Dar botezul se face din două părți, cel care l-a arătat botezătorul, că mărturisea pe om și apoi îl scufunda în Iordan, și a doua parte a botezului, cea duhovnicească, este venirea Duhului Sfânt și arde păcatul strămoșesc. Deci Domnul simbolic intră în apa Iordanului cu picioarele pe zapis, Dumnezeu fiind Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit. Și Duhul Sfânt în chip de porumb s-a arătat oamenilor ca semn al împăcării, dar nu că va arde păcat, că Domnul nu avea păcat strămoșesc, că El s-a născut fără sămânță omenească, cum se nasc oamenii. Pentru aceasta și Maica Domnului când a născut, a născut fără durere. Deci a fost numai un mijlocitor, a împrumutat sângiuirile ei pentru Dumnezeul care a venit în pântecele ei la Buna Vestire. Deci nu trebuie să urmăm rătăcirea catolicilor care din zi în zi se duc ca o stâncă în prăvălire spre prăpastie până se distrug de tot. Botezul lăsat de Sfinții Părinți este cel prin scufundare. De trei ori zicând preotul, botează-se robul cu tare, în numele Tatălui Amin, o scufundare a Fiului Amin și a Duhului Sfânt Amin. Că Domnul s-a botezat atunci, zicând Ioan Botezătorul, nu cum zice preotul pentru orice om, ci a zis așa, binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. El fiind a doua față a Sfintei Treimi, ce putea să zică Ioan Botezătorul cum zice preotul? Era o inerție, botează-se Fiul lui Dumnezeu în numele cui? El Dumnezeu fiind. Deci bine este cuvântată împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, care îl zice preotul la începutul Sfintei Liturghii. Arată că s-au împlinit prorociile, că acesta este cel ce îl scoate pe om din gheara morții și acum este începutul mântuirii omului prin botezul la Iordan. Sunt foarte frumoase aceste lucruri dumnezeiești care le-a descoperit Dumnezeu prin viața austeră a Sfinților Părinți. Dar dacă aceia mulți s-au rugat la Dumnezeu ca să le dea Dumnezeu minte să înțeleagă cele scrise și desăvârșite de Dumnezeu, oare nu ne trebuie și nouă viață curată, viață gândită spre Dumnezeu și practicată în cele sfinte ca să ne lumineze Dumnezeu mintea și să-L înțelegem? Aceia s-au luptat și s-au rugat lui Dumnezeu și și-au uscat trupurile ca niște vreascuri prin post și rugăciune ca să scoată aceste taine și să le lase nouă. Nu ne rămâne decât noi, pricepându-le, desăvârșindu-ne viața, să le și împlinim. Ca acestea de le vom face și Dumnezeu, fii curădat, toarnă ca într-un vas curat, toarnă darul Duhului Sfânt și îți dea acea pace lăuntrică, acea minte odihnită, că înțelegi tainele lui Dumnezeu. Iubiților credincioși, marele bărbat, ultimul proroc, Ioan Botezătorul, care astăzi este cinstit prin soborul lui, va fi una din fețele care vor sta la judecate pe scaunul judecății lângă Hristos. El va sta de o parte și Maica Domnului de altă parte și apoi cei 12 patriarhi judecând toate semințiile lui Israel și pe toți oamenii. Așadar să fim prieteni tăi cu Ioan Botezătorul, nu să ne arătăm ca niște năpârci, cum i-a mustrat pe Citan, că nu putem să ne eschivăm de la cearta lui Ioan Botezătorul, că și noi devenim năpârci în momentul când faci cele ale evreilor. Te lauzi cu cele sfinte, dar nu le ții și nu le practici. Deci bunul Dumnezeu să ne dea minte, să înțelegem lucrul acesta, să ne dea putere ca să le și practicăm, ca și să le ținem ca pe niște nestemate. Iar noi lui te dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.